Alimineşşeytanirracim. Rabbi a'udü bike min emzatişşeyatîn ve a'udü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezine amenü zkurû ni'metallâhi aleykum iz hemme kavmun en yebsutû ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ankum vettequllâh. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Rabbimiz Tebareke ve Teala kendi rızası uğrunda attığınız adımlarınızı ilim yolunda attığınız adımlarınızı cennet yolunda kabul eylesin. Amin. Ve bu adımlarla sizleri cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ölürken de kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda, her dara düştüğümüz noktada Rabbimiz Tebareke ve Teala şu ilim meclislerinde bulunmamız, şu yolda adım atmamız ve sevdikleriyle birlikte olmamız hürmetine bizleri rızasıyla, likasıyla, vuslatıyla müşerref eylesin. Amin. Amin. İyilik yapmanın, iyi amel işlemenin karşılığı mutlaka iyiliktir. Millet ne yerlerdedir, ne hallerdedir, şimdi nelerle meşguldürler. Siz ne yaptınız? Bu yolu tercih ettiniz, buraya geldiniz. Tatil gecesinde zikre koştunuz, ibadete geldiniz. Millet maçlarla uğraşıyor. Efendim, filmlerle, dizilerle. Herkes bir dertte, herkes bir işte. Sizler Allah'ın dinini Celle Celaluhu ve ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri tercih ettiniz. Rabbim de sizi diğer kullarına tercih eylesin. Amin. Amin. Çok kısa bir ömür, kısa bir hayat, her an bitmek üzere, ilerisi de belli değil, ne kadar yaşayacağımız da belli değil, her an Rabbimize kavuşabilecek haldeyiz. Yani ölmek suretiyle, ölüm her an gelebilir. Bu kadar boş bir hayat içerisinde zikirden nasıl gaflet ederiz, Mevla'yı nasıl unuturuz? Onun ayetlerini dinlemeden, Kur'an-ı Kerim'inden nasibimizi almadan nasıl yaşarız? Huzuruna çıktığımızda ne cevap veririz? Hadi emaneti almaya geldik dediklerinde melekler biz ne yüzle Mevla'nın huzuruna gideriz? Her tarafımız açık yahu. Müslüman bunları düşünerek keyfini kaçırmalı, zaruri işlerin dışında fuzuli işlerle meşgul olmamalı. Allah-u Teala 24 saat verdi ya. 24 saat. Bir adam 24 saatte Allah'a kavuşur Celle Celaluhu. Rızasına erişir, cenneti kazanır. 24 dakikada da kazanır. Ama öbürü 24 senede kazanamıyor. 60 sene, 90 sene, 100 sene yaşamış Allah. 90 yaşında adam ölmüş, ölüyor. Nedir bunun şeyi, fazileti, meziyeti? Halbuki Allah yolunda yaşasaydı, namazla, abdestle yaşlansaydı, sakallı saçı bu yolda ağırsaydı. Men şâbe şeybete fil İslam gufir ole. İslam içerisinde yaşlanan, ihtiyarlanan, saçını sakalını ağırtan af oldu diyor. Yani illa da 90 demiyor. Ben bile beyazlamaya durdum yani. Af olur diyor. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? 60 yaşına gelip benim yolumda işte namazında, abdestinde, ibadetinde Tabi kul kusursuz olmaz. Günahsız olmak şartı getirmiyor. Günahsız olmak diye bir şart yok. Günahsız olmak peygamberlere mahsus. Ama benim yolumda diyor, 60 yaşına varan, 60 yaşına ulaşan kulumun kuluma azap etmekten, yani onu cehennemde cezalandırmaktan haya ederim diyor. Bak 60 yaş ne kadar mühim bir mesele. Şimdi bizim millet hep yaşını küçük göstermeye uğraşıyor. Halbuki kafaları çalışmadığından. 60 yaşın müjdesi var. 70'in hadiste müjdesi var. 80'in de var 90'a kadar. 90'da son müjde var. 90 anadan doğmuş gibidir. Ama bütün bunlar ne şartla? İslam yolunda yani namazla, abdestle, zikirle, ibadetle yaşamak şart değil. Tabii günahsız olmak şartı yok yani. Günahsız kim olabilir? Ama elinden geldiği kadar emirleri tutacak. Yasaklardan kaçacak. Bir günah işlediği zaman onda ısrarcı olmayacak. Zekerullah festagferu li zunubihim. Hemen Allah Celle Celaluhu hatırlanıp ne yaptım ben yüce Allah'ıma karşı bu günaha düştüm. Mağfiret talebe edecekler. Ayet-i kerimelerde beyan edildiği üzere. Bak 60 yaşında bile şimdi neden onu söylüyorum? 33 senede falan, 35 senede falan ne yapıyor? Bir yaş oynuyor. Şimdi ben 33-35 yaşlarını geçince ne oldu? Esas Allah indindeki sene, gökteki ay senesinde bir sene almış oldum. Şimdi ben 65'liyim diye ne etti buradan? 13'te buradan oldu. Yani 48 gibi oluyor mesela. Halbuki 49. Bana şimdi soruyorlar 49. Şimdi başkasına sorsa 46 diyecek. Aynı yaşta. Halbuki niye 49 diyorum? Esas Allah'ın dindeki hesaptır. Derdim ne? İşte 60'a bir an evvel yaşayabilirsem 60'ın müjdesini alayım. Sonra 70'e yaşayabilirsem 70'in müjdesini alayım. Öbür türlü adam geliyor kaç yaşındasın? 87. Halbuki normal hesapla 87 olan Hicri Kameri gökteki ay senesiyle kaç sene almış olur? 3. 87'de kaç var? 33. 3 yaş alır. Halbuki bu ne olmuş olacak? 90'ın müjdesine nail olacak. Kafası çalışsa o 87 demez kendisine. Ne der? Hicri hesaba yapar 90 der mesela. Ama işte bizim millet onu anlamıyor. O hala işte 80 yaşında bile karım ölürse bir daha bir tane alır mıyım acaba? 90 dersem o biliyorsunuz şeylerde 100 dememek için ne yaparlar? 99.9 hani. Ayakkabı satacak mı ya? 99.9 hani o 100 dememek için. Bu da işte 90 dememek için falan. İlla o 80'li yaşlardayım falan. Çıkıyorlar evlilik programlarına. Rezillik ya. Rezillik. Allah Allah. Maskara alıp o yaşta adamlar çıkıyorlar. Adam 60 yaşında ölmüş. Nedir bunun fazileti? Mesela çok iyi kemancıydı diyor. 60 sene adam kemandan başka bir şey biliyor. Bir faziletini bu adamın söyle. Bu adam meziyeti nedir kardeşim? Tamburi bilmem ne diyor. Udi bilmem ne diyor. İyi tambur çalmış, gitar çalmış, bilmem ne çalmış. Hadi gavurları da anladık da. Bizim Müslüman olan adam bu yaşlara gelmiş. Hiçbir fazileti olmaz mı? Meziyeti olmaz mı? İslam'dan nasip olmaz mı? Namazdan, abdestten, rükudan, secdeden hissesi olmaz mı? Onun için siz bu meclisleri tercih ediyorsunuz, burada şuurlanıyorsunuz, aklınız başınıza topluyorsunuz. Efendim hayatın kıymetini bu kısa nefesler içinde, bu ömür içinde neler kazanacağınızı duymuş oluyorsunuz. En azından duymayanlarla bir olmazsınız. Bilmeyenlerle bir olmazsınız. Kendinizde bir tutmazsınız inşallah. Cemaati bırakmayın. Sohbeti bırakmayın. Buralardaki sohbetler de tabii yetmiyor. Lale Gül FM veriyor işte internetlerden buluyorlar. Maşallah yani millet dinliyor. Tabii ki yeterli değildir. Çokları dinlemiyor. Dinleyen işte az. Dün bir yere gittim. Genç bir çocuk yani çok da genç değil 30 küsur yaşında. Her gün diyor 4-5 sohbet dinliyorum diyor işte. Nereden dinliyorsun? Cübbelahmetce.tv bizim şeyden, internetten. Kaç sohbet var orada? Dedi, 400 kadar var. Bakacağım, inceleyeceğim de. Tabii yetmez. Ne 400 ama yine de dinliyor. Baktım. Bayağı bir şeyler duymuş. Bakıyorum her bir mesele konuşsan ondan haberdar. Neden? Sohbet dinleyenle dinlemeyen asla bir olmaz. Asla bir olmaz. Oradan nasip alıyor. Sapık hocaları, yanlış fetvaları hepsini öğreniyor. Oradan bir arkadaş daha geldi işte. Beni seviyor falan. Sevdiğini söylüyor. Biz de dua ettik şudur budur. Yahu diyor senin için mücadele veriyorum. Niye mücadele veriyorsun? İşte sevmeyenler var. Sevmesinler. Demin arkadaşların yanındaydık da biri dedi ben onu sevmiyorum işte falan. Efendim ben de zannettim ki solcu molcu veyahut ateist mateist. Niye sevmiyor beni? Dedi sen dedi işte çok hadisler şey yapıyorsun, rivayet ediyorsun. O hadisler sahih değilmiş. Beni sevmediğin sebebine bak. Hadisler rivayet ediyormuşum çok. Onlar sahih değilmiş. Hangileri sahihmiş dedim. Diyor ki peygamberden sahih hadis bir tane varmış diyor. Bir tane. Geri kalan hepsi ihtilaflıymış diyor. Dedim zaten o adamın kafası ihtilaflı. Ben o adam beni sevmese memnun olurum ya. Bir de biraz karıştırdım altından İslamoğlu'cu çıktı. Bilmem neci çıktı. Ya bizi gavurlar sevmeye başladı. Bu Müslümanlar uyuzlaşmaya başladı. Marazlaşmaya başladı. Bir tane hadis sahih diyor. Ya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söze ne denir? Ha. Hangisi sahihmiş dedim. Hemen kezebe aleyye, tabi o Arapçası da okuyamıyor, manasını söylüyor. Men kezebe aleyye müteammiden, işte felletebe ve mek'adehu minen nar, kasten bana iftira eden, cehennemde yerini hazırlasın. Bu hadis sahihmiş. Bu hadis sahihmiş ne demek? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim demediğimi uydurursa benim adıma cehennemliktir. Tamam bu hadis tabii ki sahihtir. Peki bu hadis kimin sözüdür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene. Bir tek bunu mu konuştu? 23 sene devamlı hutbe okuyor, her namazdan sonra vaaz ediyor, her dakika heyetleri kabul ediyor. Benden fazla konuştuğu kesin değil mi? He? Benden fazla konuştuğu kesin. Benim yattığım, yediğim, içtiğim, şekerim çıktı, tansiyonum düştü, ben zaten sedyelik bir adamım. Benden fazla konuştuğu kesin. Benim 23 senelik sohbetlerin kasetini tutsanız ne kadar olur? Şunu bir aklınızı, mantığınızı çalıştırın ya. Bu sahabe dinledi mi? Dinledi. Kavradı mı? Kavradı. İsme'u ve'u. İyi dinleyin, iyi kavrayın, ulaştırın. Belligu anni öyle var. Bir ayet olsun duyurun. Hep bu emirleri söyledi mi? Söyle. Ya onlar aldılar, diğer sahabe tabiine ulaştırdı. O ona. Bir hadis sahihmiş, geri kalanlar ihtilaflıymış. Bu ne demek? Dinin tamamı ihtilaflı demek. Bu ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey konuşmadı. Konuşsa da boşa konuştu demek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama şimdi o sohbetleri dinleyenler ne yapmışlar? Ona işte kendilerine göre cevap vermişler, susturmuşlar, etmişler falan. Bir şey bilmeseydi, hiç sohbet dinlemeseydi, böyle bir hadis kabul etmeyen, mezhep kabul etmeyen, tarikat kabul etmeyen, şeriat kabul etmeyen, sapık biriyle karşılaşsa ne olacak? Boş kovan, ne kovarsan o da olacak ya. Aman aman, siz biraz kitap okumayı beceremiyorsunuz. Bizim millet kitap okumayı beceremiyor yani. Okusa da kafasında kalmıyor. Dinlediğiniz çok kafanızda kalıyor. Dinlediğinizin de hepsi kalmıyor. Ne kalıyor biliyor musun? Arada bir fıkra anlatıyorum ya, o fıkra kalıyor. Ya Rabbel Alemin. Bu Efendi Hazretlerimizin sünnetidir. Öyle fıkralar anlatırdı ya. Uykunuz geldi şimdi sizin bir uykunuzu kaçırayım buyuruyordu. Ne fıkralar? Çoğu fıkralar Efendi'den duymuşuz. Onlar da arıyorlar internette öyle fıkralar yok falan. Bu hoca bunları nereden biliyor? Ya tabii ki alimlerin sohbetlerinden biz de alıyoruz. Efendi Hazretlerimizden çok duyduğumuz var. Tamam insan uykusu kaçsın diye neşat olsun, bir kafası sıfırlansın da yeniden hazırlansın, dinlesin, anlasın, kavrasın diye anlatıyoruz. Ama adam bir saat sohbetten bir çıkıyor dışarı. Bu kadar farz, vacip, helal, haram, ayet, hadisten ne kalmış? O hikaye kalmış. Böyle de yapmayın ya. şu dinlenilenleri iyi kavrayın inşallah. E sizin kavramayacağınızı bildiğimizden de ne oluyor bunlar? Kayda alınıyor. Eskiden milletin kafası neydi? Kayıt gibiydi. Çünkü o zaman böyle günahlar yok. Günah imkanları yok. Çırılçıplak kadın sokakta gezerse, gencecik çocuk onun başına bacağına bakarsa, o çocukta kafa kalır mı? Kalmaz. Hiçbir şey kavrayabilir mi? Kavrayamaz. Kavrasa ne olur? Unutur. Hemen unutur. Şimdi bakıyorsun yaşlılar o kadar unutmuyor, gençler daha fazla. Neden? Günah fazla. E bir de bu yenilen içilenler, bilmem şeyle oynamışlar, tohumlarla oynamışlar, GDO bilmem ne. Efendim hakikaten Yahudi durmamış yani. Yahudi her şeyin tohumuna kadar el atmış ya. Yahudi böyle ne bütün dünya milletini helak edecek. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Olduğu kadar. Rabbimiz verdiği kadar yük vuruyor. Ne kadar güç verdi o kadar yük vuruyor. Şimdi dinlerken kavramak niyetiyle dinleyin inşallah. Kavrayabildiğiniz kadar da kavrayın. Geri kalan da radyodan tekrarı oluyor. Sohbet kasetlerinden tekrarı oluyor. Bu tekrarlarda size inşallah bu ilimleri efendim hafızanıza kazıtır, kaydeder. Yazılabilse daha iyidir. Amma ve lakin yazı da şimdi zor. Bakın Efendi Hazretlerimizin bunca sohbeti kayda alınmadı. Fakat yazıya döküldü. Çok fayda var. Sohbetler, kitaplar. E şimdi bunu da erkekler yapmadı ya. Erkekler bunu bile beceremedi yani. Bu kadar Efendi Hazretlerimizin böyle dolup taşıyordu yani sohbetleri. Ama yine hanım kardeşlerimiz Allah selamet versin. Onlar yazıyla bu işi tutturdular. E şimdi kaç cilt oldu? Daha da mesela olmaya müsait sohbetler var, hazırlanması lazım gele. Ben onu bilmem ya. Yukarıda sanki boş yer var oralar. Arkanızda var mı boş? Ama burası da sıkışık geliyor bana. Bereket olsun inşallah. He? Bereket şimdi kalkalım. Ben de gördüm dışarılarda duruyorlardı falan. Ben zannettim hava almaya çıkmışlar. Yani yer mi bulamamışlar? Şimdi ben içeri girince anladım onu. Evet. Bismillah diyelim kalkalım. Efendi Hazretlerimizin sünneti. Ben de kalkayım buyururlardı. Ama yerimize oturmayın ya. Fikret Efendi bu işi halledin bu aşağı işi. Bu aşağı cemaat almaz artık. Fikret Efendi. Fikret Efendi. Yok onu halledin ya çünkü kadınlar da sığmıyor. Yani buyur hocam. Aşağının işini halledin bir an evvel. Hocam adamın tonlarına çayı var onun. Anneden adam. Yok çayı. Acil demiyorum. Hatırlar önünü gör yani. Planın ona göre yap. Onun kirasını ben bulurum ya. Bu kirayı benden al ya. Allah razı olsun. Söz veriyorum sana kirayı benden al. Tamam hocam. Yani millet sokakta kalmasın. Yazı var, kişi var. Tamam hocam. Yani kadınlar da abi bir de yer olduğunu bilse binisli gelecek. Yer yok diye gelmiyor. Aynen, aynen. Şimdi o geç kalan diyor ki giremem. Aynen. Cemaate yer yapalım. Değil mi? Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Geçen Perşembe akşamı Sultan Çiftliği'ne gittim İstanbul'da. Orada da çok izdiham oldu tabii. Yer bu kadar da büyük değildi ama yollar, izler dolmuş. Korktum yani içeri girip çıkamam diye izdihamdan. Neyse yine Allah'ım bir ferahlık verdik, sohbet ettik. Bu ayet-i kerimeyi de orada okuyacaktım. Çünkü tefsirden açtım burası geldi. İki ayet. Orada baktım bir saat doldu, izdiham, çoluk çocuk birbirini eziyor. Acıdım yani. Kendime acımıyorum da sacıyorum yine. Efendim, bu ayette buraya nasip olsun. Yani bu ayeti okuyamadık orada esas. Açılan yerde bu ayet-i kerime de var, var idi. Ama kalabalık olunca, dışarıda kalan olunca, çoluk çocuk olunca onları hesap etmek lazımdır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem sabah namazına durdu, farza. Sabah namazından ne kadar okuyor? Uzun okuyor. Yani 3-4 sayfa Kur'an-ı Kerim'den en az, bazı 8 sayfa, 10 sayfa okuyordu. Ama hemen kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas okudu, namazı bitirdi. Tabii merak edenler oldu, neden yani böyle kısa kıldırdığını. Arkada o zaman hanımlar da geliyordu 5 vakit namaza. Yeni yeni alışıyorlardı namaz kılmaya. Bir hanımın tabii kimsesi yoksa bırakamamış, çocuğunu da sahabiyattan, sahabe annelerimizden çocuğuyla gelmiş. Çocuk da annesi kılarken ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ağlamasından sabah namazını bile felak nasla kısa kesti ki o kadına ve çocuğuna acıdığı için. İslam'da biraz da sünnet, sünnet üzere diyoruz. Her şey sünnet. Her şey sünnet de. Yani her sünnette yapalım ama tabii her sünnetin de ehli var. Yerine göre de hareket etmesini bilmek lazımdır. Şimdi bizim hocalar olsa diyelim ki rastladı böyle bir çocuk ağlıyor namazda. Uzatıyor. Uzatır da devam edebilir yani. Bir de onu takvalık sayar ha. Bu da niye almış çocuğunu getirmiş? Ağlıyorsa ağlıyor. Ben yine bildiğimi okuyacağım. Ya bildiğini okuyacağınla olmaz biraz. Kısa okumak lazım mesela. Mekke Medine'de yani bu sünnete pek riayet edilmiyor yani. Dolu kadın, çoluk çocuk değil mi? O Kabe'de, Ravza'da nasıl mı? Tahiyyata oturduğun zaman nasıl çocuk sesleri? Yıkılıyor ağlamaktan şey. Bunlar Efendi Hazretleri de öyle buyurdu. Beğenmedi o işi yani. Teravih neyle kılıyorlar mesela? Hatimle. Tamam hatimle. Ama bunu hatimle biz 50 dakikada, 1 saatte kılıyoruz hatimle. Biz de okuyoruz. 2 saat sürüyor yani. 2 saat sürünce milleti zorlamak olur. Tamam teravih farz değil, kılmasın. Ya kılmasın ama cemaat sevabını almak istiyor. Orada hatimle bile kılınsa bunun nesi var? Akışlı ve kolay okuma tarzı var yani. Bunu zorlayıp zorlayıp 4 elifi 8'e çıkartmanın da bir lüzumu yok ya. İkide bir de şaşırıyorlar. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. Bir Ramazan düştük ondan yan yana, o çok kuvvetli hafız idi. Ya ne kadar şaşırıyor bunlar, ben de bunları çok kuvvetli zannediyordum dedi. Hep şaşırıyorlar. O sonra geriden alıyorlar. Bir daha şey diyorlar, millet yoruluyor yani. Dikkat etmek lazım. Hacı Bilal Allah rahmet etsin. Efendi Hazretleri'yle bir sene yine bir Ramazan'da bir gidelim umreye diye. Gittik. Hacı Bilal dayanamadı yani. Uzun ya, 2 saat sürüyor. Dayanamayınca Salih oğlu var diyor. Allah, Allah rahmet etsin. Hep Efendi Hazretleri'nin dostları. Almış onu üst kata çıkartmış. Hadi sen bana kıldır diyor. Ya Kabe'de namaz cemaatle kılıyor. O da buldum bir imam diye. O da orada cemaat yapıyor. Efendi Hazretleri'ne mübarek. Ya dedi böyle olur mu ya? Dayanamıyorsan da çık git oteline yani. Burada dedi cemaatle kılınır, gel iki cemaat var. Yani demek istediğim bir Hacı Bilal'in işleri başkadır da. Milleti de darlatmayacaksın da kardeşim ya. Adam da imam arıyor bu sefer caminin içinde, başka imam yani. Onun için inşallah çok uzatmayacağım. Ya, izdiham oluyor, kalabalık oluyor. Benim de hastalıklarım, sıkıntılarım devam etmektedir. Hakikaten zor hallerdeyim. Ama sizi görünce biraz iyileşiyorum, biraz rahatlıyorum işte. Şu işler bozulmasın, enkaz kaldırma çalışmaları yapıyorum şu anda. Bak bayağı bir enkaz kaldıracağız. Yeniden bir sıfırdan bir ihtilal atlattık yani. Bu üçüncü ihtilalimizi atlattık. Bundan sonra inşallah Rabbim bir daha başımıza böyle belalar getirmez. Çünkü sırf benim şahsıma özel ihtilaller yapılıyor yani. Bak şimdi 28 Şubat'ta da bana yaptılar. Dün bir internet risale sitesi yayınlamış mesela. Cübbeli Ahmet'in durumu şudur, İşte efendim 15 sene evveli konuşuyoruz. Bütün işte kursları yönetiyor, izinsiz şöyle yapıyor, camilerde vaazlar, çok cemaat topluyor, çavuşbaşı külliye doluyor, taşıyor. En netice BÇG diye bir şey var biliyorsunuz, BÇG. Batı Çalışma Grubu ne yapmış oraya? Diyor ki bu adam işte çok milleti etkileyen önemli bir şahıstır. Yani önemli bir şahıstır. Adamlar bizim fişimizi o zaman efendim fişlememizi yapmışlar. Ne diyeyim sana, andıçlar, bilmem neler, aman konuşmayın, konuşturmayın, valilere tamimler, hep hukuksuz. Hiç hukukla alakası yok yani. Bunları dün mesela bir siteyine haber olarak yayınladı. Uğraşıyorlar, uğraştılar. Yine de devam eder. Efendim, tabii ben buraya geliyorum, bütün bu cemaat, burada, Bursa'da ne kadar kurs var, talebi var? Allah bereketini artırsın. Binlerce vardır kadın, erkek, kız talebi. Allah sayılarını artırsın. Rabbim nazarlardan, gözlerden, şerlerden muhafaza eder. İlçelerde var, illerde var. Efendi Hazretlerimiz maşallah mantar gibi ekti bitirdi maşallah. Her yeri doldurdu yani. Ama şimdi tabii benim de adım kabarık. Nereye gitsek şey oldu. Bütün onları bana yazıyorlar. Bütün bu kursları diyor, bu yönetiyor diyor. Ya benim ne haberim var ya? Hiçbir şeyden haberim yok. Keşke yönetebilsem de zaten gücüm yok, şeyim yok. Cumhuriyet Gazetesi o zaman manşet attı. Onları hep toplasak da bir kitap olur. Manşet gazetenin kapağında ilk şey mi? Cübbeli Cumhuriyeti diyor. Tabii o gazeteler çuvalla duruyordu yani. Ne kadar kurs var, gittiğim bütün camileri bana yazmış yani. Hepsini bu yaptı, bu şunu yaptı. Ne yaptı? Şeriatçıdır. Ya şeriat Kur'an'dır, şeriat dindir. Abdest aldın şeriattır, namaz kıldın şeriattır. Efendim, kadın başını kapa, çarşaf giydi, şeriattır ya. Hepsi şeriat. Şeriat din demek, eşittir İslam demek, şeriat. ثُمَّنْ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيَةٍ مِلَلَمْ Kur'an şeriat diyor, Câsiye Suresi 18. ayette. Hiç rakam bilmem. Hafızlar rakam bilmez. Hiçbir ayetleri okurum hep ya. Rakam sorsam bilmem, bir bunun rakamını bilirim. Neden mahkemede şurada burada hep lazım oluyor? Kur'an'da var mı var? Hangi ayet? İşte onu bileyim diye Câsiye 18 diyorum yani. Geri kalan hiç rakam bilmem yani. Her yerde bunu dedik yani. Ya Kur'an'da şeriat var mı var? Sen Kur'an Allah'ın kitabı, kitabı biz de Müslümanız. Tamam. Neyse konu kapanıyor. Tabii o sıkıntılar biraz aşıldı. Ama aşılırken biz de aşındık yani. Biz de aşındık yani. Ama bizim gibi binlercesi feda olsun. Öleceğiz, gideceğiz. Yeter ki ölümümüz Allah yolunda nasip olsun. Size hizmet uğrunda nasip olsun. Yoksa ecel ileri geri yapmaz. Mühim olan taviz vermemek. Ama nerede Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi zatlar, kardeşallahu aleyhi ve sellem, en zor zamanlarda taviz vermemişler. Bizim işimiz biraz daha kolay. Bizim işimiz biraz daha kolay oluyor. Hapis yatıyorsun, çıkıyorsun falan ama eskilerin çektiklerine bizim hiçbir şeyimiz yetişmez yani. Bir de onlarda hakikaten taviz yok. Şimdi bana gelse adam, yok dua istese, bilmem ne istese, baksam adam da benim imzalar adamın elinden geçiyor falan. Hani dualık adam olmasa da idare ederim yani. İdare ederim ya. Yani. Bak geçen Bahattin abi ziyarete gittim. Ali Efendi babamızın oğlu. Yahu diyor o İstiklal Mahkemesi'nin hakimlerinden işte. Üç Ali vardı mesela. Kelali diye biri varmış mesela. Yahu adam gizliden Efendi baba hapiste. Hapiste ne demek yani? İstiklal Mahkemesi yahu hiç. Önce idamına, sonra infazına, sonra delilin ispatına yani. Adam haber gönderiyor. Bir de selam gönderiyor. Başyaverini gönderiyor ya, başyaverini. Diyor ki bana dua etsen. Halbuki onların elinde şimdiki gibi de değil. Yani idam var o zaman, hemen götürüyorlar yani. Öyle olduğu halde Ali Haydar Efendi Hazretleri ne diyor? Diyor ki adama, efendim, o diyor namaz kılmıyor diyor. Veyahut da işte Kur'an'a sünnete tabi olmadığı için ben öyle adama dua etmem. İşte şimdi bu biraz değişik bir şey. Şimdi biz bu makamda değiliz. Biz olsak takıya kabilinden ederiz mederiz. Ya etmenin de usulü var canım, Allah hidayet etsin. Edilir de yani. Ama etmem diyor ya. Bu Bursa'da biliyorsunuz basıldı. Ali Haydar Efendi babamız. Bursa müftüsü şikayet etti. Bursa müftüsü şikayet. Biz bu Bursa'da da az çekmedik. Benim bu Bursa'da çok mazim var. Adam camiyi kapattı müftü ya. Akşam namazında bir girerseler sohbet yapmadan çıkmazlar diye. Müezzin ne dedi ki? Kapat camiyi git dedi. Millet gittik caminin kapısına. Bursa'da eski cemaatlarımız hatırla. E giremiyoruz camiye. Git diyor başka camide kıl. Buraya girerseniz çıkartamayız sizi. Neler çektik ya? Neler çektik? Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Et balıktan, cumalı kızık, bilmem ne kazık yiye yiye. Geldik buralara. E şimdi bu işler kolay olmadı burada. 30 senelik bir mazisi var. Bu sırf benim adıma konuşuyorum ben. Efendi Hazretlerimiz 70-80 sene. Efendi Ali Adel Efendi babamız 100 sene uğraşmış. Bu işler taviz vererek olmaz yani. Fedakarlık lazım, devam sebat lazım. Yani bir de düşmanlarımız bazı kere içimizden oluyor. Bize bizden oluyor ya. Esas tehlike nerede? İçimizden. Ormana ne demişler? Ey gidi orman, yandın yıkıldın demişler. Niye demiş? Balta diye bir şey çıktı demişler. Bir girdim sana geçirecek demişler. Ormanda demiş ki ya bana bir şey yapamaz. Ben 100 sene, 300 sene, 500 sene ağaçlar var. Gövdesi şöyle kaçma, beni kim kıracak ki bizi? Sonra durmuş orman demiş ki benden bir şey var mı onda demiş. Demişler sapı senden. Eyvah o zaman gittik demiş. Bizim ajanalizm yok ki. Hacısı hocası şerata eli sünnete karşı geliyor ya. Ajanalizm yok ya. İşte Ali Adel Efendi Hazretleri şeyde Bursa'da hatmi şerif yapıyor. Bir evde hatmi şerif nedir ya? Hatmi şerif. Tarikatçılar, irticacılar, hucular. O zamanlar acayip zamanlar ya. Süleyman Efendi Hazretleri var. Sofu Süleyman Efendi. Bu meşhur Silistreli değil de Süleymancıların şeyhi olan zat ayrı da bir de Sofu Süleyman Efendi. Onun müritlerinden birisi. Edirne Kapı Şehitliğe girişte yatıyor. Gitmiş mezarın başına oturmuş Yasin okuyor. Bir de omzuna vurmuşlar. Kalk. Adam da zannetmiyor ki Şeyh Efendi dirildi de zuhurat görüyorum. Mezarlıkta tek başına. Bir de bakmış polis. Ne oldu? İfadeye gidiyoruz. Hadi götürmüşler ifadeye. Adam ne yaptı? Haberim de yok diyor. Demişler ne yapıyordun sen orada? Demiş Yasin okuyordum. Yasin okuyordun tamam da demiş. Gözünü kapattın demiş. Gözünü kapattın tarikat oldu demiş. Ama sen sabaha kadar gözünü kapatıyorsun be. Seni nereye götürsünler o zaman? Anca uyuyorsun. Adam okuyor orada. Öyle bir zaman yani. Almışlar buradan itfaiye merdivenleriyle Bursa'da basmışlar. İtfaiye merdiven çıkmışlar. Sanki büyük bir olay var yani. Koca Ali Adel Efendi ya. Dört mezhep zatı alıyorlar. Şikayet eden müftü yani. Ne var orada? Hatmi şerif. Nedir hatmi şerif nedir ya? İhlas-ı şerif diyor. Herkes kulü vallahu okuyor. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntü mine zalimin. Hepsi Kur'an hadis ya. Bunda ne var bunun? Bunun ne gizli teşkilatı olabilir bu işin? Efendim götürmüşler. Mahkemeler mahkemeler. Hakim de Ali Adel Efendi'yi kurtarmak istiyor hem biri. Nasıl kurtaracak onu diye. Diyor ki sen diyor la ilahe illallah demiyordun değil mi diyor. Yani ona cevap öğretme. Mübarek'in de kulakları az duyduğu için yazıyla şey diyorlar. Ne diyor diyor. Yazıyorlar veriyorlar. Demez olur muyum diyor. Diyordum diyor. Ölene kadar da diyeceğim diyor inşallah. Diyor. E şimdi Ali Adel Efendi Hazretleri gibi Efendi Hazretlerimiz öyle der. O aslandı derdi. Ha şimdi herkesin gücü kuvveti bir gelmez. Ama mübarek insanlar. Biz zaten ara sıra giriyoruz çıkıyoruz, giriyoruz çıkıyoruz. Bari geldik mi siz de gelin yani. Bir höt demeden de kaçmayın yani. Hani höt denince de kaçmanıza da izin veriyorum yani. Bak kaçmanıza da izin veriyorum. Ama şimdi hiçbir şeyde yokken evhama da lüzum yok. Geldik buraya sohbete. Ne var bunda? Allah için toplanın. Hala buralara gelmeye korkanlar var biliyor musun? Aman diyor orada fişlenirim diyor. Ya fişlensen ne olur senin şarjın ne kadar zaten ya. Hepsi bir anda bitecek gidecek. Fişleneceksin şişleneceksin. Sen merak etme ya. Sen korkma sen. Gel orada kalabalıkta birinden alacağım var herifi orada bulacağım de. Yalan da caiz. Yakalanırsan öyle dersin. Ne bileyim birinin kızını talep ettim adam da camiye gelirsen veririm dedi. Belki evleneceğim diye geldim de. Ne yapalım şimdi yani. Yalan da caiz ya. Ama gel. Korkma, Allah için gel. Allah Teala bu şeriata, sünnete, ehli sünnete çok el uzatanlar, dil uzatanlar, suikast plan yapanlar olmuştur. Rabbim tabii ki geçmişten bu yana ve ettehide minkum şühedâ, sizin içinizden şehitler almak istiyorum sırrınca, şehitler de almıştır. Yani Hazreti Hamza Efendimiz'i Allah koruyamadı mı? Haşa. Onu şehit almak istiyordu, değil mi? Hazreti Ebu Ömer Efendimiz öyle, Hazreti Osman Efendimiz öyle, Hazreti Ali Efendimiz, bu bir mertebedir. Eceli zaten gelmiştir. Şehitlik bir makamdır, fazilettir. Zaten herkese şehitlik nasip olmuyor. Adam gitse kurşunun önüne olmuyor şehit yani. Bu bir makamdır. Ama ecel gelmeden de ölmek yoktur. Öyleyse bizlerin korkmasına bir mahal yoktur. Yakın tarihte bile Hızır Efendi hocamız, Bayram Efendi hocalarımız hep şehitler oldu yani. Mihrap şehidi, cami şehidi, ders şehidi, zikir şehidi. Nasıl onlarda demokrasi şehidi, bilmem ne şehidi oluyor? Bizde de hakikaten Allah yolunda camide, mihrapta, abdestli, namazlı şehitler verdik. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ama mesele nedir? Bu yolda devam sebat etmek ve Allah yolunda can vermeyi Rabbimizden niyaz etmek ve talep etmektir. Korkmadan devam edersek inşallah Rabbim bu nurunu tamamlayacaktır. Yani bazı şehit alması o onun kaderiyledir yine. Yoksa Allah'tan kaçan bir şey yoktur haşa. Yani Hızır Efendi'yi koruyamayacak mı? Bayram Efendi'yi kurtaramaz mı yani? O onu öyle yazmış Rabbim. Öyle yazmış onu. Onun için ama genel manada suikastları düşünürseniz, esas suikast nedir? Dinimize suikast, imanımıza, itikadımıza, ehli sünnet inancımıza ve yaşantımıza en kötü suikast bunlardır ya. Canına gelen bir şey değil. İmanlı öldükten sonra canın zaten çıkacağı zamandan evvel çıkmayacak. Ama esas ya inancımız bozulursa, ya amelimiz bozulursa, ya çoluk çocuğumuzla, İslam huzurumuz, evimizde, ocağımızda, vatanımızda, İslam vatanlarında bu emniyet, bu güvence bozulursa, İslam hürriyeti, bu çok zor. Tam da elde edebilmiş değiliz. İnşallah tamamlanacaktır. İnşallah tamamlanacak. Bak Suriye ne hale geldi? Düzeni bozuldu şimdi. Adamlar orada ne kadar ehli sünnet insanlar, bir namazda cemaata gidemez artık. Bak iki senedir insanlar sabah namaz cemaata gidemez yani. E şimdi siz burada koca Bursa, Ulu Cami dolmuyordur sabah namazında mesela. Bu nüfusa Ulu Cami dolmaz mı? Yetmemesi lazım yani. E şimdi Irak öyle, Afganistan her yer, millet namaza gidiyor mu, gülüyor mu? Her yer bomba ya. E şimdi bu güvence varken de insan bir cemaate gitmelidir. Namaz kılmalı, bir sohbete gelmelidir. Şimdi nerede Suriye'de? Biz de gittik Şam'da, Halep'te, hep ziyaretler yaptık. Ne güzel zikirler yapılıyordu, ilim meclisleri. Darmadağın oldular. Allah onları vatanlarına ganimetle yad eylesin. Amin. Bu Nusayri Bas rejimini Allah bir an evvel ihlak eylesin, iskat eylesin. Bugün yine 50 kişi öldü ya. Ama adamlar perişan oldu ya. Zor kardeşim, zor. Zor. Bak Bosna'dan beri, yani şu yakın tarihte 20 seneyi incelediğiniz zaman, Efendi Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin buyurduğu noktaları ince düşünürsek, yahu cemaate gitme hürriyetiniz var, gidin cemaate, başınıza gelmesin bu belalar derdi mesela. Oturup seyretmeyin bu filmleri, dizileri, helak olacaksınız derdi. Gavurların modalarına uymayın, bunların dizilerine uymayın, sonra onlar musallat olur size derdi mesela. Hep bakıyorsun, Sırp ne oldu? Orada boşnak Müslümana, öbürü Arnavut'una, öbürü yani Balkanlarda tut. Şimdi Orta Doğu böyle karışıyor. Dinsiz, kitapsızlar her yeri karıştırıyor. Bir de içimizdeki zındıklar tabii. Yok Nusayri'dir, yok şucudur, yok bucudur, mezhepsiz zındıklar var. E bir de bunların şeyi, efendim, gavurdan beter Müslümana zulüm vaziyetleri var. Şimdi etrafımız ateş çemberi. Senelerdir bu böyle olmuş. Etrafımız ateş çemberi. Ha biz burada bu sohbeti yapabiliyorsak nimetimize şükredelim. Bunun şükrü ya Rabbi şükürle yetmez. Bunun şükrü insanlara tebliğ, davet, namaza davet, İslam'a davet, sohbete getirmek, beş vakit namaz cemaata gitmek, yarın sabah namazında cemaata çıkmak, böyle şükür olur. Sen bana hürriyet verdin ya Rabbi, ben de senin evine geldim. E sen şimdi camiler açık, hürriyet var, namaza gitmiyorsun. Olmaz, dükkanda kılıyorsun, olmaz. Yani kılsan da namazın fazileti olmaz. Şu imkanları değerlendirelim, şu fırsatları değerlendirelim. Bundan sonraki günlerimizde niyet edelim. İnşallah bu memlekette İslam'ı tam yaşayacağız ve millete de yaşatacağız. Halkımız İslam'ı sahiplenecek. Ondan sonra bak bütün dünya Müslümanları bizden medet bekliyor yani. Türkiye'yi örnek almaya çalışıyor. Lütfen Allah rızası için. Buradan yıkılan nimet buradan kalkacak inşallah. Ama size bağlı. Ne olursa olsun halka bağlı. Siz yaşarsanız Rabbim daha artıracak. E Kur'an-ı Kerim'le le şekertum le zidennekum. Şükrederseniz yemin ediyorum elbette. Muhakkak nimetinizi artıracağım. İnşallah elimizden bu cemaatler alınmaz, bu sohbetler alınmaz. Ama bunun için de sizin bu güzel gayretiniz Mevla'nın nazarından, inayetinden kaçmaz. Mevla görüyor sizi. Bursa'da, civarda, ilçelerde, illerde, her yerden gelenler var. E, ayet, hadis dinlemek isteyen kullarım var diyor. Rabbim görüyor sizi şimdi. İşte şu siperi sahika görevi görüyor, paratonel görevi görüyor. Şu cemaatler ne belaları kaldırıyor biliyor musun? Bir sabah namazının cemaati, okunan bir ezanlar ne belaları kaldırıyor? Tarikat ehlinin zikirleri, teheccüdleri, rükû eden, secde eden Allah'ın kulları değil mi? Hatmi şerifler ne belaları kaldırıyor? E tabi herkes bu yolda değil ama bari bir cemaat düzgün gitsin ya. Biz bunu devam ettirmek ve artırmak üzere gayret edeceğiz. Fedakarlık edeceğiz. Malımızdan, canımızdan, vaktimizden, saatimizden. Bu işler gayret ister. Yapıyorsunuz da Allah hepinizden razı olsun. Yine sizin gibi cemaat bulunmaz. Rabbim nazardan muhafaza buyursun. Amin. Sizin gibi cemaat bulunmaz. Adamlar prof olmuşlar, doç olmuşlar, şu olmuşlar, bu olmuşlar. Konferans salonları, bilmem neler, pankartlar, bilmem, bütün il şeyler bakıyorsun 50 kişi toplayamaz. 100 kişi gitmiyor yani. Ama siz bu meclisin tadını almışsınız. Onun için Allah için geliyorsunuz, doluyorsunuz yani. Peki bu kadar yer olsa bu kadar daha gelen olur. Tabii geç kalan gelmiyor, giremem diye tabii ki. Ama bu sizin ehli sünnete karşı olan itikadınız ve samimiyetinizdir. Çünkü ehli sünneti bozanların bereketi kaçıyor. Sohbetlerinin de bereketi kaçıyor. İlimlerinin de bereketi kaçıyor. Onlardan millet bir nasip alamıyor. Dinliyor, dinliyor. Hiçbir amel ve etki bırakmıyor. Şimdi namaz platformu, namaz hoşuma gidiyor. Yapsınlar. 50 tane ilahiyatçı gelecek diyor. 70 tane profesör konuşacak diyor. Yani iyi bir şey. Namaz hakkında konuşsunlar. Namaz hakkında kıyamete kadar konuşsunlar. Ama şu bizim sohbetlerimizin kendisini bırak kasetlerinin suyunun suyuyla bile namaza başlayanın haddi hesabı yok yani. Dünyanın her yerinden telefon geliyor. Namaza başlıyor. Geçin dün, evvelsi gün Mustafa Ekin Hoca, Allah selamet versin, telefonda anlattı bana ya. Yahu diyor, işte okumuş bir kız, mesela lise okumuş, üniversite okumuş, beden öğretmeni olmuş, olana kadar ailesinin canı çıkmış yani onu. Yetiştirelim, yetiştirelim. İşte tam beden öğretmeni olmuş, vazifeye başlayacak. Bir sohbet kaseti dinlemiş ya. Bir sohbet kasetiyle hemen ben medreseye gidiyorum. Ailesi de Allah Allah, canımız çıktı seni okutana kadar. Nereye medreseye gidiyorsun? Ondan sonra da bakmışlar olmuyor. Gitmiş medreseye de teslim ederken söz almışlar. Bari demişler manto giysin de sakın çarşaf giymesin. Söz veriyor musunuz? Bizim hoca da uyanık söz vermiş yani. Ne yapsın yani, zorla bir çarşaf giydiren yok ki zaten. 15 gün sonra tatilde çarşafı giymiş çıkmış. Yahu demişler hani bize söz verdiniz, ya ben sana söz verdim de zorla mı giydirdim kardeşim, işte kızın çarşaf giyiyor, ben ne yapayım demiş ya. Bak bir sohbet dinlemekle beraber amelin etkisi var. Kendin amel edersen, konuştuğuna inanırsan karşısına tesir eder. Eder. Ama kendin amel etmediğin zaman nutuk atmakla bu işler olmaz. Bak 70 ilahiyatçı konuşur, 2 kişi namaza ilave başlamaz. Burada bir gariban benim gibi bir meczup konuşur deli dolu ama tesir eder. Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan Celle Celaluhu. Ama sizin itikadınız var, samimiyetiniz var. Gelmeniz Allah için, bizim gelmemiz Allah için. Para almayız, pul almayız, bir şey istemeyiz. O zaman tamam. Daha sor bu adamla burada. Bunlar o 5-10 senedir burada mesela. 10-15 sene daha evveli de var. Hiç benzin parası bile almayız yani. Neyse, biri cemaattan getirir. Kendi arabalarımızla da geldik senelerce. Kendi arabalarımızla benzinlerimize vererek de geldik. Senelerce geldik. Çünkü Biz istiyoruz bir insan cehennemden kurtulursa biz de kurtuluruz. Biz acırsak Allah bize acır. Biz kusurluyuz, biz günahlıyız. Bir insanın sebebini, hidayetine sebep olsak Rabbim bize merhamet eder ya. Onun için bu yol devam etsin inşallah. Allah bize kuvvet versin, size de devam sebat versin. Amin. Ya eyyühellezine amenü, ey iman etmiş kullar, üzkürû ni'metallâhi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizde çok iyiliği var. İyiliğini düşünün. Tabii çok iyiliği var. Başka ayetlerde de bu misillâetler var. Hel min hâlikun hayrullâhi yarzukukum minessemâi vel ard. Allah'tan başka yaratan mı var, yaşatan mı var, yediren mi var, gökten yerden indiren mi var, bitiren mi var, rızık veren mi var? Çok soruyor yani tabii, bütün pazar, manav, bakkal hepsi içine giriyor. Bu önüne geleni kim yarattı da getirsin? Ağzına boğazına yeme kabiliyetini kim verdi? Ağzın felç olsa çorbayı tutamaz ya. Ağzın çorbayı tutamaz. Kim rızıklandırıyor sizi? Bak, iyiliğini hatırlayın. Böyle birçok ayet-i kerimede iyilik. Buradaki hangi iyilik? İzhemme kavmun en yebsudu ileykum eydiyevum. Bir cemaat, bir topluluk, bir grup, bir fırka size ellerini uzatmak, sizi yakalayıp tutmak, kavrayıp sıkmak ve sizin işinizi bitirmek istediler. Dikkat et şimdi. O ne yaptı? Fekeffe eydiyevum ankum. Onların elini sizden geri çekti. Şimdi bu kime söyleniyor? Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabına söylüyor. Peki bu ayetin nimeti aynen bize de devam ediyor mu? Ediyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neler oldu? Onları birkaç misal sebebi nüzul olarak anlatacağım. Ama daha en yakın tarihte bize oldu mu? Birileri bize elini döşedi mi? Şiddetini döşedi mi? Bizi etkisiz hale getirmek istedi mi? Allah onların elini bizden geri çekti mi? Şu anda biz buradaysak, yine bir araya gelmiş de sohbet edebiliyorsak, bu Rabbimizin nesidir? Büyük nimetidir. Çünkü bir sene biz sizle buluşamadık, değil mi? Onlar ellerini döşedi, planlarını yaptı, pusularını kurdu, iftiralarını, yalan dolanlarını uydurdu ve hakikaten de biraz bir şeyler de tutturdu. Ama Allah ellerini ne yaptı? Geri çekti. Şimdi bu nimet sadece benim hakkımda değil. İslam ümmetinde, dünya üzerindeki Müslümanlar açısından, ulema, evliya açısından bakıldığında, devamlı kafirler Müslümanları etkisiz hale getirmek için faaliyette mi? Planlar devam ediyor mu? Dünya çapında, uluslararası planları konuşuyorum. Ama Rabbim hep ne yapıyor? Onları engelliyor. Bu gavurlarda bu kadar para, bu kadar teknoloji, bu kadar sistem var iken, bugün dünyada yine bu kadar Müslüman var ve ibadet yapabiliyorsa, bu Allah'ın nesidir? Büyük bir nimetidir. Yani şu adamlardaki parayla, teknolojiyle tozumuz kalmaz zahire baksan. Zahire baksan yani. Güç kuvvet dengesine baksan, bizim neyimiz var? Bütün İslam alemini toplasan, yani bu gavurların silahları karşısında, zahiri güçleri karşısında. Ama Rabbim bu nimeti tamamlayacak. Mahşer sabahına kadar Allah diyen kalacak. Celle Celaluhu. La tekumu saat hatta yukalu fil ard. Allah Allah. Allah diyen, zikreden, Allah'tan korkun diye vaaz edenler durdukça kıyamet kopmayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İki manası var. Bu hadis-i şerif sahihte geçer, iki türlü okunuyor. Kıyamet ne zamana kadar kopmayacak? Şimdi gök taşı meteor mu diyorlar ona? Meteor mu ne işte? Yok, meteor geldi, çarpması yaklaştı. Aman bu gece dikkatli uyuyun. Ulan dikkatli uyusan ne olur? Ayağını toplasan bir çaktı mı zaten gideceksin. Dikkatli uyuyun diyor ya. Deli midir nedir, bunun dikkati mi var ya çatarsa? Gök çattı, taşı geldi geldi çattı çatacaksın. Tek geçti. Ya bana sorsana ya, kaç milyar dolar Amerika masraf ediyor bu? Kaç milyar dolar? Ya bana sor, ben sana diyeceğim. Rahat uyu ya. Gavur da olsan rahat uyu ya. Kıyamet kopmayacak. Var, vakit var. Nereden biliyorsun? Allah Allah diyenler var. Rükû secde edenler var. Sabaha kadar inleyenler var, Allah'a diye ağlayanlar var, aşıklar var, sadıklar var. Bir mana. Allahu Allahu. Ötürü okursan zikir edenler manasında. İkinci manayı da okursan o da var. İkinci mana ne? Allahe Allahe. Yani mensup okunuyor. O zaman mana ne? İttekullahe. Yani dünyada Allah'tan korkun diye vaaz eden bir kişi kalırsa gök yere inmez diyor. Bir kişi. Onun için Efendi Hazretlerimiz onu buyururdu hep. Ya şu kıyamet bizden sebep kopmasın. Biz emri bil maruf, neyi al münker, vaaz nasihata devam edelim. En azından bizim sebebimizle gök yere inmesin. Anladın? Allah'tan korkun. Onun için bu cemaatlerin, bu sohbetlerin önemi var. Aman Bursa ne kadar? Kaç milyon? 3 milyon. Burada 3 bin kişi anca var. Senin 3 bin kişiyle Bursa'da bile 3 milyonda 3 bin ne eder? Kaçta kaç? Binde bir. Sen gelmişsin, konuşuyorsun, karışıyorsun, gidiyorsun. Aman biz oradan filmler, diziler, reklamlar, haberler milleti saptırıyoruz. Sen 3 bin kişiyle uğraş diyor bana. Ama kardeşim biz seni de düşünüyoruz. Biz sana da acıyoruz. Biz senin de helak olmamanı istiyoruz. Onun için biz bu cemaatleri devam ettirerek Allah'tan korkun demeye devam edeceğiz. Biz buna devam ettikçe senin de garantin ve güvencen olacağız. Toptan belalar gelmeyecek, gökten taşlar yağmayacak. Yağmaz. Allah dendikçe, Celle Şanuhu, Allah'tan korkun dendikçe. Şimdi denecek. Bu ayet-i kerimede de geliyor mesela. فَكَفَّيْدِهُمْ عَنْكُمْ Ben onların elini sizden geri çektim. Nimetimi hatırlayın. Şimdi biz kendi nimetimizle düşünelim ama bu ayetteki mesele nedir? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz 7. gazasında Usfan denen bölgede Zi'enmar gazvesi sahabeyle beraber kafirler karşı tarafta öğlen namazı vaktinde kalktılar cemaatle öğleni kıldılar. Müşrikler onlar namaz kılana kadar hazırlanıp toparlanana kadar namaz bitti. Namaz bitince müşrikler ahvah ettiler. Dediler ki kendi aralarında biz ne enayi adamız ya. Niye? Ya biz bunlarla şimdi savaşınca bu kadar kayıp vereceğiz. Halbuki bunlar ellerini kollarını namazda bağladılar. Allah'ın huzurunda divana durdular. Biz bunları namazda keserdik. Şimdi bunlar namaz bitti. Herkes silahını eline aldı. Kılıcını. Bunları nasıl baş edeceğiz? Dediler. Sonra müşriklerden bilen biri dedi ki ya üzülmeyin. Niye? E bunların namazı bir kere değil ki. Bunlar sıralı kılıyor dedi. Şimdi dedi bunların önünde bir namaz var. O namaz onlara analarından, babalarından, çocuklarından, canlarından daha sevgili. Hangi namaz? İkindi namaz. Hakikaten ikindi acayip bir şey. Yani tarake salaten asr ve gadha bi ta'mel. İkindiyi terk edenin bütün sevapları yanmıştır. 40 tane hacılı olsa hepsi gitti. İkindiyi kaçıran bitti. Ellezî tefûtû salâtul asr fe kenne mâ utirâ lehû ve mâ le. İkisi de Buhari'de. Yani bu hadis şimdi okuduğum kesin Buhari'de. İkindi namazını kaçıran yani güneş batmış ikindiyi kaçırmış. Ama güneş batmadan Allahu Ekber bir rekatı kurtarırsa ikindiyi kaçırmış sayılmaz. Ama kerahata girer ama kaçırmış sayılmaz. Ama güneş battı adam ikindiyi tekbirini getirmedi, namaza girmedi. Bu adamın diyor hanımı, çoluğu, çocuğu, malı, mülkü, dükkanı, nesi varsa fabrikası hepsi yanmış yıkılmış gibidir. Bir adama telefon gelse fabrikan yanıyor. Gelse oraya sigortası da yoksa tabii. Hepten yanıyor. Ondan sonra mal gitti adam böyle ağlıyor. Bütün dükkanda tezgahta kaç bin liralık malı gidiyor. Milyonluk, trilyonluk. Tabii çok fazla malı olan da fazla ağlıyor tabii. Ondan sonra bir telefon daha ne oldu? Kızın da kaza geçirdi o da gitti. Bir telefon daha karın da evde yanmış. Bir adamın malı, canı, ailesi, bütün fertlerinin bir anda haber gelip de bitti ne demekse ikindiyi kaçıran budur. Budur. Bak ne diyor? Analarından, babalarından daha sevgilidir. Çünkü sahabe böyleydi kardeşim. Namaz buydu onlar için. Namaz candı. Canandı, sevgiliydi. Onlar mümkün değil, yatsı yıkılmadan uyuyamazlardı. Uyku gözlerine girmezdi. Onlar sabah namazı, güneş doğacak, mümkün değil. Onlar yatakta yatamazdı. Cehennem ateşine batamaz onlar. Yarın Allah'ın cemalini görmek isteyen, cenneti de bıraktık geçtik. Ama sabahı ikindiyi kaçıran Allah'ın cemalini göremez diyor. Göremez diyor. Göremez. Hani cenneti de kaçırdığını bırak. Seni yaratanı göremeyeceksin ya. Bu ne demek ya? Meseleyi doğru anla. İşte onun için ikindinin önemi böylece tescil edilmiş oldu. Müşrikler dediler tamam bekleyelim bekleyelim hazırda duralım. Bunlar ikindiye durur durmaz vuralım. Fakat arada ne geldi? Salatül havf, korku namazının ayeti geldi. Mevla biliyor ki he? Onun için gavurlar hep ne yapıyorlardı? Bu sefer birbirinden şüpheli. İçimizde ajan mı var? Niye? Niye bunlar tedbir aldı? Nereden duydum sana? Artık dayanamadılar en sonunda de baktılar ki hepsi birbirinden gavur. O diyor lan ben senden daha kaşarım. O diyor ben senden daha gavurum. O zaman ajan yok. Ne olacak? Dediler ki bu Muhammed'in ilahı duyuyor kardeşim, duyuyor. Çok sesli konuşuyoruz dedi. Çok sesli plan yapıyoruz. Biraz fıs fıs ya. Adam için diye plan yapmış, korku namazı geldi. Korku namazı ne? Nisa suresinde estağfirullah. Ve izâ kunte fîhim feqamte lehum salâ. Feltekum taifetun minhum ma'ake. Vellehudî eslâhatehum. Habibim, bundan sonra harpte namaz kılacak mısın? Kılacaksın. Namaz bırak kaçırılır mı? Kaçırılmaz. Peki. Ancak şuraya dikkat edin. Göğüs göğüse çarpışma varsa, göğüs göğüse o zaman kaçar mı? O zaman kaçar. Çünkü bil fiil göğüs göğüse devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hendek Muharebesi'nde 4 vakit namazı kılamadılar. Artık tamamen şeyin içindeydiler, harbin içindeydiler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Birkaç namaz öyle sonradan kıldılar ama şagalûnâ anissalâtil ustâ salâtil asrî melâllâhu kubûrun ve büyütehum nâra. Bizi namazımızdan alıkoydular. Bak esas şimdi ne? Yaralandık, berelendik, aç kaldık, sefil kaldık, şunu değil. Bizi namazımızdan alıkoydular. Orta namaz, ikindi namazımızı geçirttiler, kaçırttılar. Allah evlerini, ocaklarını, kabirlerini, mezarlarını ateş doldursun. Bak ne beddua etti. Hiç beddua etmez, namazı kaçırttırana bastı beddua. Şimdi ama karşı tarafta düşman ordusu, sen bu tarafta biliyorsunuz bazı birkaç gün geçer, hazırlıklar şunlar bunlar, elçiler gelir, hani arada düellolar olur, ön çatışmalar bunlara. O zamanlar namaz kılınacak mı? Kılınacak. Peki tehlike var, herkes tek mi kılsın? Yok. Cemaatle kılınacak. Cemaatle. Madem harp bil fiil harp yok, cemaatle kılınacak. E cemaatle de kılınca deminki tehlike var, bindirecekler. Mevla da buyurdu ki ben size korku namazını öğretiyorum. Habibim sen geç imamlığa. Ordunun yarısı seninle namaza dursun. Yarısı seninle kılsın. Sen ikinci rekata kalktın mı onlar şeye gitsin, sipere. Yakın siper. Onlar sipere gitsin. Yürüyor namazın içinde. Namazın içinde yürümek bozmaz diyor Mevla. Yürü. Git sipere. Silahını da al. Feydâ seccedû felyekûnû min verâikum. Siz secdeye gittiniz. Bir rekat onlar gitsin cepheye. وَلْتَيْتِ الطَّائِفَةُنُ اُخْرَى لَمْ يُصَلُّ. Birinci rekatı kılmayanlar gelsin, senin ikinci rekatın onların birinci rekatı olsun. فَلْيُصَلُّ مَعَكْ. Onlar seninle kılsınlar. Onlar ikinci rekatı kıl. Sen tahiyyata oturdun, onların bir rekatı olmuş oldu. Sen üçe kalktığın zaman, tabii seferi ise zaten 2 rekattır. Ekseri de harpler seferde olduğundan o da ayrı mesele. Anladın? Müşrikler bekliyor bir de bakıyor. Aa, hepsi birden namaza durmadı. Yarısı siperde. Aa onlar gidiyor, onlar geliyor. Hiç siper boş kalmıyor. Ya dediler bunu kim haber verdi şimdi? Bu ne iştir ya? Mevlana buyuruyor. İyiliğimi hatırlayın. Adamlar size tam bir döşenecektiler. Ellerini çektim. Burası bir mesele. Yine başka bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden Kureyz oğullarının yanına geldi. Yanında kim var? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma. Bir de Hazreti Ali Efendimiz var. İki tane Müslümanı Amr ibn-i Ümeyye Damuri isminde bir zat, o da sahabeden, yanlışlıkla müşrik zannetmiş, hatayla öldürmüş. Hatayla öldürülende de ne gerekiyor? Diyet gerekiyor. Diyet de çok büyük para. O zaman yüz deve mi? He? Yüz deve. O zaman yüz deve ne demek yani? Şimdiki 100 tane son model araba. Müslümanlarda da para yok. Para kim biriktirir? Yahudiler stok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şimdi o adama o parayı bulacak. O iki hatan öldürdüğü kişilerin ailesine ne yapsın? Diyet ödesin. Burada en azından nereden bakıyor? 200 deve. Müslümanlarda 200 develik para stok olur mu? Olmaz. Gitti kimden borç alma? Yahudilerden. Kurayzoğulları Yahudiler. Onlarda stok çok. Borç alıyor sonra ödüyor. Yani gavurdan borç alınır mı? Alınır ama ödemek için, kazıklamak için değil ha. Öyle gavur mavur diye malı helal olmaz. Gavur malı daha tehlikelidir. Kul hakkına girer, Müslümana sevap verirsin ahirette, gavura sevap da veremezsin, yanarsın bak. Hiç gavur hakkına girme. Beni gavurlara, ben bunları vaaz ediyorum, gavurlar beni ondan çok seviyorlar. Çünkü onlar zaten cennete şeyleri yok. Bütün hocalar diyorlar, ey Yahudiler, Hristiyanlar, siz cennete gideceksiniz. Onları sevmiyorlar. Ben gidemeyeceksiniz diyorum, beni seviyorlar. Niye? Gavur diyor ki benim dünyadaki malıma dokundurmuyor ya diyor. Boş ver cenneti şimdi diyor. Gavur zaten oranın hesabını yapmıyor ki. Gitsen ne olur, gitmesen. Ya çıkmışlar ilahiyatlar. Yahudi sen dedi gidecek mi, gitmeyecek. Ya adam zaten diyor bırak ben cennete gitmeyeyim ya. Buradaki parayı kurtaralım diyor Yahudi ya. Tamam ben de diyorum ki Yahudinin malına dokunma diyorum. Bu sefer iyi hoca oluyorum biliyor musun? Ama doğruyu konuşuyorum da gavur hakkı daha beter. Sen ne mi adamın malı çalınır mı ya? Gasp olur mu? Geldiler efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Aa ya Ebel Kasim. Efendimizin künyesi Ebul Kasim. Kasım oğlunun babasından, ilk oğlundan künye alıyor. Gel dediler otur. Nedir isteğin? Buyurdu ki işte sallallahu aleyhi ve sellem borç alacağız. 200 develik şey. Diyet lazım, adam ödeyemiyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hükümet başkanı olarak yani. Yönetim için. Devreye girmiş. Karşı tarafın alacağı var diyet. Ya diyorlar 200 deve, 500 deve. Bunlar mühim meseleler değil. Sen otur hele. Seni yedirelim, içirelim. İstediğini de giderken veririz. Bunlar bizim için küçük rakam. Diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir sofada, bir evin önündeki sofada oturtuyorlar. Ama efendim Amr ibni Cehhaş isimli bir Yahudi hemen planı yapıyor. Bu fırsatı bir daha bulamam diye. Ne yapıyor? Kocaman bir değirmen taşını getiriyor. Tam altına da Efendimiz'i oturtmuşlar. Kafasından aşağı atma planını tam uygulamak üzere Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e geliyor. Hiçbir şey sormadan, sağa sola dönmeden doğru Medine'ye diyor. Efendimiz aleyhisselam daha adam değirmeni hazırlayana kadar taşı bir ok gibi fırlıyor. Ebu Bekir Ömer Efendimiz yetişemiyor. Medine'de zor yetişiyorlar. Diyorlar ya usta ne oldu? Ya Cibril geldi haber verdi diyor. Kafamdan değirmen taşını atacaklarmış diyor. Ben bakmadım ki taş nereden gelecek. Ben yürüdüm diyor. Yürü dedi diyor. İnananlar sizin peygamberinizi daha din tamamlanmadan, İslam yerleşmeden ne yapmak istediler? Suikasta götürmek istediler. Ben ellerini tuttum diyor. Cibril devrede. Cibril aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam gelirse ne olur? Efendim insan beladan kurtulur. Allah Teala bize de meleklerini yoldaş eylesin. Adam olursak olur. Bazı mübarek zatlara da ilham gelir. Kerametleri haktır. Ne tehlikelerden ne olurlar? Kurtulurlar. Kurtuluyorlar hala da. Bu da bir nimet. Yine bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde bir yere indi konakladı. Sahabe etrafa dağıldı. Ağaçların gölgelerine küçük küçük ağaçlar var. Selam ağaçları var ya. Mekke Medine arasında gidiyorsun otobüsle. O çölde yeşil yeşil ağaçlar var. Sen öyle onu küçük görüyorsun ama o güneşin şeyinde öyle faydalı bir şeydir ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gölgelendiği ağaçlardan. oralara dağıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcını bir ağaca taktı. Biraz istirahat için bir ağacına tek başına kalmış. Tek başına orada dinleneyim derken bedevinin biri geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını kınından çıkarttı, kılıcı çekti. Bedevi bir müşrik. Ne dedi? Men yemne'uke minni. Şimdi dedi teke tek kaldık dedi. Kılıç da benim elimde, senin kılıcın yok. Seni benden kim kurtaracak? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bakarken dedi ki Allah dedi, adam bir titredi, kılıç mılıç düştü. Efendimiz kılıcı aldı. Men yemne'uke minni. Dedi ki şimdi seni kim kurtaracak? Dedi ama kardeşim bu bedeviler dünyanın en akıllı adamlarıdır ya. Adam ne dedi? Kimse kurtaramıyorsa dedi, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dokunur mu? Dokunmaz. Dokundurur mu? Dokundurmaz. Hazreti Ömer gelse ne der? Bu korkudan iman etti ya Resulallah, keseyim şunu bırak der. Efendimiz bırakır mı? Bırakmaz. Sahabeden birisi bir harpte böyle oldu. Adam kelime-i şehadet getirdi, oyna yine. Hadi sahtekar dedi, kafasını kesti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona nasıl darıldı, nasıl darıldı. Yani ismini şimdi unuttum, varsa bilen söylesin. Hatta o sahabi dedi ki keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım, o gün Müslüman olsaydım dedi ya. Ne kadar kızdı bana dedi. Çünkü duruyor duruyor, sen kelime-i şehadet getiren birinin kafasını mı kestin? Ya Resulullah o dilinden söyledi, kalbinden söylemedi. Hella şakakta kalbi. Kalbini mi yardın da baktın? Sen ne biliyordun? Duruyor duruyor, sen nasıl Allah diyeni öldürdün? Yani bak sahabe ne acayip bir duruma düşmüş ki. Yani o gün Müslüman olsam geçmişim silinecek, günahım ya. Hani bu Müslümanken yaptığı için bu işi ben ne yaptım dedi ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bütün nokta nereye geliyor? Düşmanlarınız size ellerini döşedi. Ben onların ellerini sizden geri çektim. Bize de uyuyor mu bu iş? Uyuyor. Bizi de bitirmek istediler mi? Müslümanları kaç kere sıfırlamak istediler mi? Hiç cemaat, cami, sohbet, mescit, medrese, sakallı, cübbeli bir tane kalmasın istediler mi? Allah diyen kalmasın istediler ya. Allah demek suç oldu ya. Ezanlar Türkçe oldu ya. Ama ellerini çekti mi çekti. Vettekullah. Bak Allah'tan korkun. Var mı size Allah'tan korkun diyen vaiz hocası? Var. Kıyamet kopmaz o zaman. Bak ayet okuyorum sana. Allah'tan korkun. Ben sayılacak, sevilecek, korkulacak, azabından sakınılacak bir Rabbim buyuruyor. Ene Rabbullezî yuhşâ adâbi. Ve alellâhi felyetevekkelil müminûn. İnananlar ne yapsın? Ancak Allah'a tevekkül etsin. Tevekkülün yeri neresidir? Kalptir. Kalp Allah'a güvendikten sonra tedbir almak buna mani midir? Değildir. Sen tedbirini yine al, hareket yap, git, gel. Ama kalbin ancak Allah'a güvensin. Ne gibi olacaksın diyor. Tevekkülün mertebesi çok. Üstün mertebesi hangisi? Üstün mertebesi yıkayıcının elindeki cenaze gibi. Nasıl ki sağa çeviriyor, sola çeviriyor, sıcak dökse yandım demiyor, soğuk dökse dondum demiyor. Efendim pat küt yapsa biraz kibar ol, parmağımı kırdın demiyor. Cenaze. Zaten öbür türlü yarım canlı hortlak olur. Tam ölüyse çıt çıkmaz. Ha tam Müslümansa kazaya kadere karşı itirazı olmaz. Yani misal ne? İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. Efendim Cebrail aleyhisselam havada ya, mancınıkla atmışlar. Havadayken Cebrail aleyhisselam geliyor. Daha ayağı yerden kesilmiş. Ayağı yerden kesilmiş ateşe gidiyor ya. Diyor ki ya İbrahim helleke hace. Ey İbrahim var mı bir ihtiyacın diyor. Havada. Biz olsak ya biz Allah'a güvendik yandık ya. Gidiyoruz ateşe. Nerede kaldın ya? Allah dedik yandık. Öyle derler bazen. Efendi Hazretleri anlatırdı ya. Adamları mine götürdüm sünnet diye diyor bir gün evvel çadırlarda kurmamışlar diyor. Efendi o zaman hacılarla uğraşıyor. Çok eski. Bir de baklar çadır yok bir şey yok minada bir gece gündüz sıcak öyle. Yaktın bizi hoca demişler. Ya ne yaktım sizi dedi ya. Sünnettir Arafat'tan evvel geldiniz sünnete peygamber böyle yaptı siz ne biçim adamsınız ya. Durun size yatak bulacağım yorgan bulacağım diyene kadar diyor. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Allah dostları, Evliyaullah'tan bir cemaat geldi diyor. Zuhurat gibi. Açıktan geldi. Ya bizimkileri bir sakinleştirirler. Bizim hacılar barut ya. Bizim Türkler barut. Bu Endonezyalılar damarları alınmış. Malezya, Endonezya damarı alınmış. Ya adam böyle yanından geçerken Kabe'de falan böyle iki saat bekliyor her safta. Adamı okşuyor okşuyor. Bizimki olsa tüy pa. Ne omzuma dokunuyorsun? Yer mi bulamadım ben? Erken gel bilmem. Ya gelmiş işte geç gelmiş. Gelmiş oraya kadar gelmiş. Daha böyle ne vuruyorsun adam? Geldi diyor Hindistan, Pakistan'dan diyor. Manevi ricaldi diyor Efendi Hazretleri. Evliyaullah'tan zatlar gel. Bizim hacıları bir sakinleştirdiler. Ben dedim bunlarla ne yapacağım? Demişler ki bütün her yer yatak demişler. Zaten her yer kum demişler ya. Yatın matın hareketler göstermişler. Bizimkiler biraz da güneş geçince zaten bir serinlik geldi diyor. Neyse diyor zor kurtuldum. Yaktın bizi hoca diyor adama sünnet yaptırmaya götürdüm diyor. İbrahim Aleyhisselam havada Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor. Var mı bir ihtiyaç? Ya ne ihtiyaç? Yanıyoruz. Ateşe gideceğiz. Der mi ya? İşte tevekkülün en yüksek mertebesi bak. En yüksek. Ama sen de denemeye kalkma. Böyle bir hareket yangın var falan. Ben Allah için atlarım. Böyle numaralar yapma bak. Zaten sana Cebrail Aleyhisselam geleceği yok. Biri de yardım edecek itfaiye de hareket çekme bak. Tamam mı? Sen merdivene bin git. Sen ne tevekkül mertebesi sen? Sana yan mı dediler? Emma ile cefela diyor. Sana mı diyor? İbrahim Aleyhisselam. Sana işim düşmez ey Cebrail diyor. Ya bana düşmezse Rabbine düşmez mi diyor. İlmuhu behali hasbimi şual. Bilmiyor mu ne haldeyim biliyor. Yetmez mi istemeye ne lüzum var diyor. İşte bu. En yüksek mertebe arıyorsan budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne tevekkül ne tevekkül o Mekke dönemindeki sıkıntılar ne şey. Hiçbir şeyleri yok, hiçbir güçleri yok. Maddi manevi blokaj efendim muhasara kuşatım altında her şeyleri bitmiş senelerce tevekkül. Hiç taviz veriyorlar mı? İşte Mevla da yetişiyor mu? Yetişiyor. Onun için insanda biraz ne olacak? Sabır olacak, rıza olacak. Tevekkül olacak, teslimiyet olacak, takva olacak, ne bileyim ya, bir güzel ahlak olacak, İslami ahlak-ı hamide olacak ya. Yoksa oran düzgün, buran düzgün, araban, kılığın, kıyafetin, efendim tıraşın, kokun, her şeyin yerli yerinde ama fazilet yok adamın içinde, bir ahlak yok. İslam huyu yok. İstediğin kadar güzel ol, lüks ol, süper ol. Ne yapayım sana? Tevekkül yok, Allah'tan korkun yok, saygın yok, itimadın yok, bir şey yok. Hikmet sahibi bir adam bir yere girmiş bir eve. Bir de bakmış her yer pırıl pırıl bir güzel böyle antika her şey. Adamın da tükürmesi gelmiş tükürecek tükürecek nereye tüküreyim diye bakmış. Bir de bakmış ki evin sahibi de bomboş bir adam. Ne dimar ne iman var. Adam faziletsiz her yerde tertemiz tak tükürmüş bunun suratına. Adam demiş yahu sen hikmet sahibi bir adamsın seni misafir çağırdık. Evde yer mi bulamadın demiş. Vallahi demiş senden bozuğunu bulamadın demiş. Her yer düzgün demiş. En hasis seni buldum demiş. Bu tükürük de en hasis yere yakışır demiş. Tamam. Yani bazı öyle oluyor ki hani ne diyor hadis-i şerifte? Nice merkep vardır ki bineninden üstündür. Merkep aşağıda zikir çekiyor. Herif üstünde türkü çağırıyor. Yani hayvan zikrediyor, adam şarkı söylüyor. İşte böyle de olmamak lazım. Bu kadar da boş olmamak lazım. Allah seni ahseni takvim üzere. En şerefli mahluk yarattı. Hayvandan aşağı olmamak lazım. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Her şey Allah'ın kazasıyla, kaderiyle. O bizi imtihan ediyor. Zorlukta, darlıkta, kolaylıkta, neşede. Her zaman ona itimat edeceğiz. Ve tevekkül edeceğiz. Biz Allah'ı denemeye kalkmayacağız. Onun bize nimetleri çok. Ne yaptı bizi? Karanlıklardan nura çıkarttı. Ne yaptı bizi? Yokluktan varlığa çıkarttı. Şundan büyük nimet olur mu? Ben 50 sene evvel neredeydim? Yoklukta. Sen kaç sene evvel doğdun? Yok! Şimdi ne olduk? Var olduk. Rabbimizin varlığından haberdar olduk. Esas mesele o. Bir de cennete gitmeye namzet olduk. Adaylığımız var. O zaman sonsuz bir hayat da garantileniyor. Ya bundan büyük iyilik olur mu ya? Ol dediğim olduk. Kün emriyle olduk. Şimdi irci'i dön emrini bekliyoruz. Dön. Dön emriyle inşallah imanla döneceğiz. Kur'an'la döneceğiz. Cemaatle, zikirle döneceğiz. dostların arasında döneceğiz. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Kullarımın arasına gir, dostlarımın içine gir, evliyanın kalbine gir, cennetime gir, sırrına ereceğiz. Evet. Böyle tevekkül edelim. Yoktan var etti, varlığından haberdar etti. Anamız babamız bizi baktı, o baktırdı. Baktırmasa caminin kapısına atarlardı. Değil mi? O yedirdi, o içirdi. Anamıza bile bize emzireceği sütü o yarattı, verdi. Şimdi bu Allah bizi zayi etmez. Evhama lüzum yok. İman edelim, itimat edelim. Şu şeriatı sünneti yaşayalım, bir zararımız olmayacak. Ebedi kazanacağız. İki günlük keyiften, zevkten biraz fedakarlık edelim. Şu gavurlara benzemeyelim ya. Gavur gibi hesap kitap yapmayalım. Biraz Allah'a tevekkül edelim ya. Bu İslam haktır, bunda zarar yoktur. İnşallah. Aman namaz. Aman kardeşler namaz, gençler namaz, namaz, namaz, namaz. Şu namaza devam ederseniz birçok kötülükten sizi alıkoyacak inşallah. Evet. Ayet-i Kerime bu kadar. Daha uzatabildiğin kadar uzatırsın ama ben size şimdi birkaç ilan yapacağım. Bir de aşure oku diyorlar. Bilmiyorum, okuyabilirsem, sesim yeti çıkarsa okurum inşallah. Efendim, şimdi ilanlarımızı yapalım. Hiç sessiz dinleyin bunları da benim sesimi yormayın. Bugün ses düzeni iyiydi. Nasıl? İyi. Arkadaşlara bir fırça çektim. Buradan gittim, o kadınların çoğu duymamış, üst kattan gitmişler. İstanbul'dan buraya kadar uzandım yani. Onları bir gecenin 12'sinde birinde bir aradım. Ama baktım ki bunlar da uyanıklar. Gece 1 olmuş. Dediler şimdi biz külliyedeyiz, adamları getirdik, cihazları kontrol ediyoruz. Lan dedim, evde olsaydınız yanmıştınız. Hani gecenin birindeki Ercan Efendi külliyede çalışıyoruz. Ben de biraz sesimi kısattım ya. Yani. Çünkü adamlar ne yapsın? Adamlar da böyle kalabalık o zamana kadar olmamış idi. Evet. 6 Nisan Cumartesi. Saat 8'den sonra buradayız inşallah. Geleceğiz. Bak bu kadar hastalıkla, ustalıkla geliyoruz. Siz de geleceksiniz inşallah. Milleti de haberdar edeceksiniz. İnşallahurrahman. Şimdi ses düzeldi dedim mi size? Ses nasıl dedim? He? Abi niye diyorum bunu? Adamlar parayla yaptırmış, borcu var. Ben ne yapayım? Ben para istemiyorum. Adam cihazcı getirmiş, para borcu var. Dernek makbuz mukabili para toplayacak. Hakkı var. Böyle dernek toplasın. Hizmet yapan toplasın kardeşim. Cemaata hizmet yapan, sesine, ışığına, temizliğine, sıcağına, soğuğuna hizmet yapan toplasın. Hayrınız daim olsun. Verin inşallahurrahman. Allahu Teala verdiklerinizi kat kat geri verecek. En dar zamanınızda bu yollara yardımınız karşınıza gelecek. Ondan sonra Lale Gül dergisi çıktı mı? Ne dedim size? Uğraşıyoruz, ediyoruz dedim. Yine kaç gün tek kendi başımıza uğraştık, size ulaştırdık. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Yalnız yanlış yönetimler yüzünden ne dedim size? Enkaz kaldırma çalışması yapıyorum. 7500 abone üstümüze kaldı mı? Kaldı. Ne demek bu? 7500 abonenin paraları alınmış, eski yönetim bunları tabii kullanmış. Bize nesi kaldı bunun? Biz mecbur değiliz ama bu insanların çoğu bizi Cübbeli Hoca'nın dergisi diye aldılar. Şimdi bunlara mahcup olmamak lazım. Eski abonelerin hepsine göndereceğiz. Bildirim yapsınlar. Biz de listeyi aldık. Ama içinizden hali vakti müsait olanlar yeni abonelik Lale Gül için tazeleseler iyi olur mu? İyi olur. En azından parası olmayan, yeni abonelik yapamayacak olup bizim yüklendiğimiz kişilere de bize yardımınız olur. Onlara da bu hizmet ulaşır ve cemaatimizin adı sıkıntıya çıkmaz. Bunun da içinde telefon numaralarını verdiler. 444 dergi, Lale Gül dergisi, abonelik, müracaat 444-34-68. 444 meşhur mu? Meşhur. 34 İstanbul'un plakası, 68 de onun bir katı. Anladınız mı? Kafanızda kalması için. Buradan arayabilirsiniz. Şimdi kardeşler, bu dergide neler var? Kısaca size söylüyorum. Ben şeye başladım. Bursa var, Bursa. Ulu Cami var. Sizden gittim, Ulu Cami'ye gittim. Orada ziyaretler yaptık. Onların resimleri var, ziyaretleri var. Ulu Cami hakkında güzel bilgiler var. Osman Gazi ziyaret ettik, mübarek hakkında bilgiler var. Yine başlama nereden olsun? Osman Gazi'nin huzurundan olsun inşallah. Diye gittik, ziyaret ettik. Destur Bismillah dedik. Bak Bismillah. Yine ecdadımızın ruhu şad olsun. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hudavendigar, bu kadar ulema, evliya, Bursa'daki meşayihın himmeti üzerimizde olsun. Bu Bursa başlangıç noktasıdır. Buradan gidiyoruz, başlıyoruz, yine buraya dönüyoruz. İnşallah siz bunun kıymetini bilin. Her yere nasip olmaz, bu cemaatta bir yerde bulunmaz. Mübarek bir yer, evliya dolu. Şimdi ben ne başladım? 54 farzın ilkinden başladım. Her ay bir farz yazacağım size. 54 farz her 24 saatte üzerimize farz. Bunları yapmayan Allah'a günahkar olarak çıkacak. Birinci farz neymiş? Zikir. Bu zikir ne demekmiş? Nasıl yapılırmış? Şekli neymiş? 24 saatteki zikir nasıl olurmuş? Ve zikrin fazileti nelermiş? O kadar hadis yazdım ki bunları okuyacaksınız. İnşallahurrahman. Diğer ziyaretlerim, Muğla'da ziyaretler yaptık. Ne veliler var. Onları okursunuz. Bursa'da ziyaretler. Bunları okursunuz. Diğer hoca efendiler hepsi yazdılar. Allah hepsinden razı olsun. Ben size dualar ve zikirleri söylüyorum. Kısaca. Aynı hoca efendilerle devam ediliyor. Dualar ve zikirler bölümünde size en çok önemsediğim şey 19 Mart Salı'yı 20 Mart çarşambaya bağlayan gece bir senelik belaların yağdığı gecelerden. Bir Safer ayının son çarşambası, bir de bu güneş takviminde Mart'ın ilk çarşambası. Mart'ın ilk çarşambası şimdiki takvime göre değil, eski Mart Rumi takvime göredir. Rumi takvime göre nereye denk geliyor? 19 Mart Salı akşam ezanı okundu, namazı, evabini kıldınız. Dünya kelamı konuşmadan okuyacaklarınız var. Bir sene afat, bela, musibet ne yağsa size uğramayacak inşallah. Mevlana'nın Hazretleri bunu tespit etmiş. Burada yazıyor. 75. sayfede 12 Fatiha, 100 Besmele, 100 Bismillahirrahmanirrahim, uzun o biraz, 100 La Havle, 27 İnna Enzelna, peşinden de Salavat-ı Şerife, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. 77'ye kadar ben sizi seviyorum, başınıza bela gelsin istemiyorum. Bu zikirleri 19 Mart Salı akşamdan sonra yaparsanız, arada dünya kelamı konuşmazsanız bir sene beladan emin olacaksınız inşallah. Ben size yazdım. Sigorta, bedava sigorta, bunlar bir kuruş değil. Allah'a sigortası yapın. Dünyada tek sermayemiz ne? İmanımız. İmanı muhafaza için ölürken ne yapmak lazım? Bunları da madde madde yazmışız 77'de. Bu ayetleri de zikirleri de yaparsınız. Ondan sonra ne var? Bir muradınız var. Buna ulaşmak için Yasin ve Tebareke okuyorsunuz. Yalnız Yasin ve Tebareke'nin farklı bir okuyuşu var. Evliyaullah bunu cem etmişler. İki elin yedi parmağı, iki elin sağ ve sol yedi parmağı kapatılıyor, açılıyor. Bunların hepsinin yerine yazmışız. Rahman deniyor, mesela sağ elin şu parmağını kapat. Allah geliyor, şu parmağını aç. Yasin'le Tebareke'yi burada Türkçe yazmışız aralarına. Nerede kapatılacak, açılacak. Bu şekilde okursanız, ihlasla bunu bitirdiğiniz anda isteğiniz hasıl olacak. Bu da özel bir şifre. Bunu da yaparsınız inşallahurrahman. Ondan sonra ne dedim? Zaten çok var. Esma-i Hüsna var. El Celil ismi şerifi. Esma-i İdrisiye var. Neler var neler var. Amel etmeniz için. Çok. Ama en mühimi nedir? Hapisten çıkınca bir dua söyledim. Dedim ki bir dua var. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinden. Bunu 10 kere okursanız, olmadı bir kere daha okursanız ne olacak? Allah sizin sevginizi kulların kalbine bırakacak. Herkes sizi ister istemez sevecek. Ben bununla çok amel ettim hapiste. Çıkarken gördünüz. Eskiden sevmeyenler de sevmeye başladı. Ondan sonra diyor hoca bizi mi okudun? Ben sizi okumadım, ben kendime okudum, size de tuttu. Ha şimdi bu dua çok önemlidir. İnsanların ve cinlerin kalplerini muhabbetle, sevgiyle, teshir eyle, celbeyle, cezbeyle, telyin eyle, yumuşat Allah'ım diyor. Bu duayı 10 kere okursanız o fena bir şey olur. Sokakta falan gezemezsiniz. Bir kere bile okursanız sizi kurtarır. Sizin mahalle falan. Etrafınız sizi sever. Niçin sevsinler bizi? Bizi niçin sevsinler? Allah için sevsinler. Ama biz bunu okursak Allah bizim sevgimizi insanların kalbine akıtır mı? Akıtır. Akıtınca da onlar bizi sevince de ne olur? Sakalımızı da sevmeye başlar. Sarığımızı da sevmeye başlar. Şimdi cübbeliyi seviyorlar. Nasrettin Hoca'ya döndüm ya. Herkes seviyor. Açıyor da seviyor, kapalı diyor. Lan niye seviyorsun beni? Bilmiyorum diyor. Seviyorum işte diyor. İşte sizi de severler inşallah. Ama Allah için sevilin. Onlara İslam'ı anlatmak için sevilin. Anladın? Ya. Mustafa Ekin Hoca bugün çok adı geçti. Allah selamet versin. Yahu diyor uçakta birinin yanına bindim diyor. Saçlar böyle diyor. Adama biraz vaaz edeceğim şimdi diyor. Bakmıyor ki diyor herif. Suratıma bakmıyor diyor. Az daha cübben değmesin diye çekecek yani. Bir de uçakta yan yana düşüyoruz, uçakta dar. Ya ne yapayım ne edeyim diyor. Mustafa Ekin Hoca'nın da derdi ne? Bizim Ahmet İslam Hoca öyle. Allah bunlara büyük makamlar ihsan etsin. Bir kişiye bir şey anlatmak. Bunlar benim gibi değil. Ben ancak bu kadar millet bulursam konuşurum. Bunlar tek kişiye de konuşur. İhsan Efendi, Allah rahmet eylesin, babası vardı. Efendiyle ziyaretine giderdik. Yaşlı bir zat. O da çok şakacıydı. 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. Ha şimdi ben de ediyorum da tek kişiye etmek zor. Uçakta şimdi yanına adam düştü. Konuyu nereden açacaksın ya? Adam bir de derse ki sus be. Ne olacak on sonra? Desin ama işte bizde hava var bizde. Havalar. Ekin Hoca da diyor bir laf açacağım, açacağım, açamadım. Sonunda diyor birden dedim ki teke tekte çıkan hocayı tanıyor musun? He Cübbeli Hoca demiş. E ben onun arkadaşıyım. Aa öyle mi ya, ne var ne yok, başladık diyor, ben de buna başladım diyor vaaza. Yani sevilmenin faydası var mı? Var kardeşim. Seni severse sakalını sever, namazını sever, İslam'ı sever, çarşafı sever ya. Allah bizi sevdirsin. Amin. Ama nefsimiz için değil, rızası için sevdirsin. Amin. Bu dua kaçta? 85. sayfada. E şimdi ben bir kızı istiyorum da kızı bana vermiyorlar. Ben bunu okursam da kızın ailesi de bunu tesir ederse bana verirler mi? Verirler inşallah. Hayırlıysa versinler. Ama sakın evli karıyı boşatmak için okuma. Büyücü olursun. Allah belanı verir. Bak Allah belanı verir. Nikahı helal olan bir kadındır. Versinler sana diye dua etmek caizdir. Ama zaten evli kadın boşansın da bana gelsin dersen büyücü olursun. En büyük günah şirkten sonra sihire girer. Ama bu işe alınmıyorum. E işe alınmıyorsun tabii. Bu duayla amel etsen adam seni sever. Adam girersin, aa seni bekliyordum der, hadi işe alın. Evvela Allah'tan iste, kullar peşine gelir. Bu dua 85. sayfede. Ondan sonra bazı ayet-i kerimeler var. Bunları da okursanız velev bir kere de olsa ister istemez Yusuf Aleyhisselam gibi ondan bir parça sevgi verilir size. Allah'ın dostları sizi severler. Diğer ismi şeriflerde dolu dolu dolu. Bu Lale Gül dergisi hayırlı mübarek olsun. Hizmetlere vesile olsun. Ben sizin gayretinizle yeniden bu işe girdim. Çıkarım inşallah. Yani bunu bırakmaktansa bu insanlara ulaşalım. Ehli sünnetin sesi devam etsin. Bak burada şimdi bir hoca efendi bir reddiye yaptı. Kimin için? Türkiye'de çok önemli biri. Şu anda ölmüş. Hepiniz evliya zannediyorsunuz. Ama adamın ne bozuk reformist görüşleri var çıktı meydana. İsmini vermiyorum. Okursanız görürsünüz bakalım neler varmış, neler varmış. Ya onun için bu dergi hizmet edecek. Herkesin yazamadığını yazacağız inşallah. Ama siz destek olacak mısınız? Bak dolu abone üstümüze kaldı. Bir kuruş maaş da alamadık, bir şey de alamadık. Borçlar da yıkıldı. Şimdi sizin gayretinizle gideceğiz. Birkaç tane fazla alın ya, bir iki tane fazla alın. Biz de abonelere gönderelim inşallah. Karında değiliz, hizmet yürüsün. İnşallah hepinize bunu emanet ediyorum. Bu benim emanetim olsun size. Efendim, kardeşlerim. Mahmut Demirezen. Bu kardeşimiz Bursa'da temsilcilik yaptı evvelden beri. Güvenilir, dürüst bir kardeşimiz. Bu Lale Gül dergisinin de temsilciliği evinize teslim ediyor abonelikleri de. Eskiden beri güvenilir bir kardeş. O da devam edecek inşallah. 0533 965 3559. Bu numarayı da birbirinizden öğrenin. Bu kardeş de isteyenin, yaşlı kadınlar var, gidemez, gelemez, alamaz. O da evinize teslim edecek, hizmetine devam edecek. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Bu levhaları size getirdik. Geçen hanım kardeşler duyamamışlar. Çıkarken de bağırıp çağırmışlar. Ses düzeni yoktu diye de bayağı sinirlenmişler. Onlar için getirdik. Burada ne var? Tepeden tırnağa Muhammed Mustafa. Tepeden tırnağa. Ta başlıyor mührü şerifinden mübarek ayağındaki nali şerifine kadar. Sakalından, sarığından, mübarek gözüne çektiği sürmedanlığından, okundan, yayından, elbisesinden, kılıcından, tasından, sakalından, saçından, hepsi burada. Bunu ben Türkçeleştirdim size, bu Arapçaydı. İnşallah istifade edersiniz. Evde, ocakta gözünüze yakın yere koyarsınız. Allah da gönlünüze yakın eder. Habibini de sizden haberdar eder. Hoşnut ve razı eder. Amin. Sübhane rabbil aliyyil aliyyil vâb. Elhamdülillâ rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu alâ seyyidil mursalin Muhammed ve alâ âlihi sahbihi ecmaîn. Allahümme inna eselüke el cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselüke el cenne. Ve mâ karrabbe ileyhâ min kavli mu'amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ karrabbe ileyhâ min kavli mu'amel. Allahümme inna eselüke min hayri mâ eselek min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'âdike min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehanu aleykel belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, uzaktan yakından kadın erkek çoluk çocuk gelen bütün kullarını affeyle mağfir et. Ya Rabbi, en büyük derdimiz günahlarımız, bizi azat eyle ya Rabbi. Bize beraat ver ya Rabbi. Bizi tertemiz et ya Rabbi. Zikir meclisinden dağılırken kumu mağfurallık aff olarak kalkın nidasıyla müjdele ya Rabbi. Adbeddel feyyat mahsenat. Sen söz verdin. İlim meclisine geldiler, zikir meclisinde oturdular. Melekleri göndereceğim, kapılarında bekleteceğim. Günahlarınız sevaba döndürüldü, affolmuş olarak kalkın dedirteceğim. Bu senin sözündür, biz buna güvendik ya Rabbi. Biz de günah bırakma ya Rabbi. Kimiz de dertli bırakma ya Rabbi, hasta bırakma ya Rabbi. Akıbeti şakıyı kötü bırakma ya Rabbi. İmansız ölecek bedbaht çıkartma ya Rabbi. Allah'ım ne muradımız, ne derdimiz, ne isteğimiz, ne hastalığımız, acil şifa. Dertlere deva, borçlara eda. Halal rızıklar, maddi manevi fetihler, nusretler, zaferler, imkanlar ihsan eyle ya Rabbel Alem. 26'sında mahkememiz var. Hayırlı kaza ve kaderler takdir eyle. Amin. Kararımız verilmedi. Senin katında kararımız verilmiştir. Sen hayırlı kaderler, kararlar ihsan eyle. Amin. Siz de bizi duadan unutmayın mahkememiz için. Biz de size dua ediyoruz. Ya Rabbi, en büyük mahkemede, huzurundaki yüce mahkemede, yüce divanda aklanmayı nasip eyle ya Rabbel Alem. Amin diyen dillerini arcihimden azad eyle. Amin. Ya Rabbi, buraya ne dilekle gelenler varsa muratlarına nail olarak, işleri asan olarak, borçları ödenmiş olarak, sıkıntıları feraha tebdil olarak, günahları sevaba dönüşmüş olarak çıkmaya muvaffak eyle. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in âli ashabının, Sicde-i Meşâhımızın, Osman Gazi, Orhan Gazi ve Selahaddin-i Osmaniye'nin, Molla Hüsrev Hazretleri, Molla Fenari Hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ve bu civarda medfun bulunan, Beruse-i Mahruse'de medfun bulunan, Cemî Evliya'nın, Sulahan'ın, Ulema'nın ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatın ve bu cemaatimize devam edip şimdi kabirde bize hediye bekleyen cemaatlerimizin, Orhan Topgöz, Nusret Deder, Halis Doğan, Ahmet Aydın ismi yazılan yakında vefat etmiş kardeşlerimizin ruhleri için kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu. Şehadetlerimizi hediye eyledik, kabul eyle. Ruhlerine isal eyle, kabullen nur eyle. Ruhleri için El Fatiha.